राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत मूल्यवान वस्तु होती है वो सुगम होती है, और जो नाशवान होती है मूल्यवान नहीं वो सस्ती होती है वो कठिन होती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति सुगम है, सहज है, स्वाभाविक है, सबके लिए है। संसार की कोई चीज भी सबके लिए नहीं है, और कोई चीज भी सब जगह नहीं है, और कोई चीज भी सब समय में नहीं है, कोई चीज भी संपूर्ण परिस्थितियों में नहीं है, कोई चीज भी सब अवस्थाओं में नहीं है, कोई चीज भी सभी घटनाओं में नहीं है और सभी क्रियाओं में नहीं है। परमात्म तत्व है वो सब देश में है, सब काल में है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, सब समय में है और सबके लिए। सबके लिए और किसी के लिए और किसी के नहीं लिए हो वो ईश्वर नहीं हो सकता, वो परमात्मा नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। वो किसी के ठेके में किसी के ठेके में नहीं है, वो परमात्म तत्व नहीं है। इसमें शंका होती है कि भाई गायत्री का जप है वो सबके लिए है क्या, वो सबके लिए नहीं है? ब्राह्मण भी हो और बड़े पंडित जी का बेटा भी हो, परंतु जब तक उस वो जनेऊ संस्कार नहीं होता तब वो भी अधिकारी नहीं होता। तो क्या गायत्री छोटी चीज है जो किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है? छोटी चीज नहीं है। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए अलग अलग अधिकार है। गीता ने जोर दिया कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नर। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, अपने अपने कर्तव्य कर्म में और तत्परता से लगा हुआ सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो, सम्यक सिद्धि अंत में वो एक होगी, परंतु कर्तव्य कर्म में स्वे स्वे कर दुआ का स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, अपने अपने कर्तव्य में। तो कर्तव्य अपना अपना होता है, अलग होता है, जितने मनुष्य है उतने ही उनका कर्तव्य है। वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, अवस्था को लेकर, बुद्धि को लेकर, श्रद्धा को लेकर, विश्वास को लेकर, योग्यता को लेकर, वो कर्म भिन्न होता है। परम परमात्म तत्व एक होता है। हम कैसे माने इस बात को? तो माने न माने वो आपकी मर्जी है, पर मैं एक बात कहता हूं उस तरफ भाई बहन ध्यान दें, मेरी बात की तरफ थोड़ा लक्ष्य दें। सबकी भूख एक होती है और भोजन करने पर तृप्ति सबकी एक होती है, परंतु भोजन की रुचि एक नहीं होती, दो आदि की भी एक समान रुचि नहीं होती। सूक्ष्म से भेद किया जाए तो एक एक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। ऋषि नाम वे चेत्या द्विजपुत्र नाना पुत्र साम नृणाम एको गम्य तमसे परसाम महिंद्र स्तोत्र में ये बात कही है। रुचि नाम वैचित्र्या, रुचि की विचित्रता है, अलग अलग रुचि होती है। वो ऋषि कुटिल नाना पता कोई ऋषि दस्ता है, कोई दस्ता है, कोई किस ऋषि, कोई किसी को ही है, परंतु निर्णाम एक हो गम्य स्तम से पैसा मरण विवाह, सब जितने जाते हैं सब समुद्र में मिलते हैं। नदियां ऐसी चलती है, चेड़ी भूमि चलती, अलग अलग चलती है, कोई कभी ज्यादा आती है, कोई कम आती है, कोई किसी का पानी कैसा ही होता है, किसी का कैसा ही होता है, अंत में एक होते हैं। कहते हम कैसे माने इस बात को? तो अब सुनो ध्यान दे करके, दुख होता है वो एक होता है, दुख में फर्क है, पर दुख चीज जो दुख है सुहाती नहीं हमारे को, व्याकुल कर देती है वो दुख, दुख व्याकुल हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। दुख एक होता है और एक सुख एक होता है, वस्तु में अलग अलग होती है। भोजन को लेकर के जो सुख होता है भूखे आदमी को, वो सुख एक जैसा होता है, भोजन एक समान नहीं होता है। भूख का दुख एक होता है, रुचि उनकी अलग अलग होती है। इसकी पहचान कैसे हो तो ध्यान दें आप, रोना एक होता है और हंसना एक होता है। कोई किसी के लिए रो रहा, कोई किसी के लिए रो रहा, किसी के लिए रो रहा है, पर रोना एक है। रोना ऐसा नहीं कि मारवाड़ी रोना है, ये तो बंगाली रोना है, ये कर्नाटकी है, ये आसामी है, ऐसा नहीं कह सकते। रोना एक होता है और हंसना एक होता है। हंसने में ऐसा नहीं भाई बंगाली राशि है, ये तो हो यमन राशि है, ये ईसाई राशि, ऐसा नहीं होता। तो रोना दुख है, हंसना सुख है। तो हंसना रोना अलग अलग नहीं होता, भाषा अलग होती है, वेशभूषा अलग होती है, भाषा वाणी अलग होती है, पाग भाग वाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक पगड़ी एक ही बांधो, एक दो की पगड़ी मिलेगी नहीं जो हाथों से बांधी है। भाग्य एक सा नहीं होता, वाणी एक सी नहीं होती, कंठ एक सा नहीं होता, प्रकृति एक नहीं होती, अक्षर एक से नहीं होते, स्वभाव एक सा नहीं होता, रागनी कंठ एक स्वाद नहीं होती, देश एक से होता नहीं होता, स्वभाव एक सा नहीं होता, शरीर एक सा नहीं होता, कई बातें जो संसार की है एक से नहीं होती। संसार नाम ही उसी का है जो भिन्न भिन्न हो, अगर भिन्न नहीं हो तो तस्वीर होती है, फिर संसार नहीं होता। तो संसार सब अलग अलग अलग अलग होता है, परंतु सुख दुख एक है। तो संसार का दुख एक है और जो परमात्मा तत्व तो प्राप्त हो जाए वहां सुख आनंद एक है। उससे दूर रहने पर भिन्नता है, उसमें अभिन्न होने पर एकता है। जैसे हमारे यहां रात और दिन का भेद है, बहुत भेद कहा जाए तो कितना फर्क है, रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है। मानो आखिरी भद बता दे भेद बताने में, रात दिन का भेद अलग अलग है, परंतु सूरज में भेद है क्या? सूरज में रात दिन है दो, जहां रात नहीं वहां दिन नाम नहीं होता। राम सत्यदानंद दिनेशा, ता नहीं मोह निशा लवलेशा, मोरूपी रात लवलेश मात्र नहीं है, ऐसे वो परमात्मा है जैसे सूरज राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेश वहां मोह नहीं है। मानो रात और दिन हमारे यहाँ दो होते हैं, सूरज में दो नहीं होते। हमारी दृष्टि से हम कहते हैं हरदम दिन रहता है, परंतु दिन दिन संज्ञा रात की अपेक्षा होती है, रात संज्ञा दिन की अपेक्षा होती है। तो वो दिनेश है, वो दिन नहीं है, राम सच्चिदानंद दिनेश। ऐसे वो परमात्मा तत्व एक है। उस तत्व को प्राप्त होने पर हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, कौश है, पारसी है, क्या है ये नहीं रहेगा। और शरीरों के लिए एक होगा नहीं और तत्व के लिए दो होगा नहीं, नियम है दोनों में। इस वास्ते परमात्म तत्व ज्ञान होता वो एक होता है, संसार का ज्ञान होता वो एक होता है। संसार के ज्ञान में बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क बता रहे। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है और परमात्म तत्व का ज्ञान परमात्मा से अभिन्न होने पर होता है। जब तक परमात्म तत्व से अभिन्न नहीं है तब तक सीख सकते हैं, ज्ञान बोल सकते हैं, कथा कर सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, हजारों आदियों में व्याख्यान दे सकते हैं, पर परमात्म तत्व को नहीं जान सकते। परमात्म तत्व को जानना हो तो अभिन्न होना पड़ेगा। और संसार ने त्याग बैराग कितना ही कर ले आप, पर संसार का स्तर था ज्ञान नहीं होगा तो संसार का त्याग नहीं होगा। संसार के अलग होने पर संसार का ज्ञान होगा, परमात्मा से एक होने पर परमात्मा का ज्ञान होगा। कितनी क्यों क्यों? इसलिए आप जो स्वयं हो परमात्मा के अंश हो। शरीर ये संसार का अंश है तो शरीर में मैं पर मानते हुए जानते हुए रखते हुए परमात्मा तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। महाराजा जनक को विदेह कहते हैं, विदेह तो देह रहते हुए भी विदेश रही थे। देह के साथ मैं मेरा भाव नहीं है, देह के साथ मैं मेरा भाव रहेगा तो संसारी रहेगा। जैसे आप विवाह कर लेते हो किसी के कुटुंब की एक लड़की के साथ आप संबंध जोड़ लेते हो तो आपके अनेक संबंध है, कोई सास है, कोई ससुर है, कोई आपके साला है, कोई साली है, कोई सहेली है, कोई कई नाम हो जाएंगे, बहुत से नाम हो जाएंगे। और एक स्त्री का संबंध छूटा धीमुए गुमारी जवाई चोर कहा थे। जब स्त्री नहीं रही आप रहे तो ना कोई सास है, ना कोई ससुर है, ना कोई साला है, ना साली है। एक कुटुंब की छोकरी को पकड़ने से कुटुंब का कुटुंब आपका हो जाता है। ऐसे संसार की छोकरी है ये शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रति दिया अधम शरीरा। तो संसार के साथ संबंध हो जाएगा, सब साथ संसार एक शरीर के साथ संबंध होते ही मात्र शरीर के साथ संबंध है। और शरीर से संबंध छूटा तो किसी के साथ संबंध नहीं है। विदेह हो गए, देह रहित हो गए, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। देहाभिमान मिट जाए और परमात्मा का बोध हो जाए तो जहां जाए वहीं समाधि है, जहां रहे वहीं समाधि है। व्यवहार में भी, परमार्थ में भी, एकांत में भी, समुदाय में भी, सब समय एक समाधि है निरंतर। वो सुमा उत्तमा सहजा अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चरिता च तीर्थ यात्रा धमा धमा उत्तमा सहजा अवस्था। वो स्वाभाविक है, वो एक है, उत्तम अवस्था सबसे श्रेष्ठ वो है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए ही आप हम बैठकर चर्चा करते हैं, आप इसमें विचार करते हैं। ध्येय हमारा लक्ष्य वो परमात्मा है, वहां एक हो जाएंगे और यहाँ एक होंगे ही नहीं कभी। प्रकृति में एकता कर दोगे तो प्रलय हो जाएगा, और परमात्मा में एकता कर दो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति और प्रलय का फर्क है। संसार में प्रकृति की साम्यावस्था प्रलय में होती है, महाप्रलय में प्रकृति सम हो जाती है। तो संसार में समता है ये प्रलय करने की बात है, और परमात्मा विषमता है ये जन्म मरण की बात है। तो संसार में एकता है वो कैसे है, वो एकता और तरह की है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। छठे अध्याय 32वां श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं आत्मोपमेन अपने शरीर की उपमा, शरीर की उपमा पर देखो तो शरीर में अलग अलग अंग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, माथा, पेट, पीठ, हाथ सब अलग अलग है। अलग अलग होते हुए भी, और अलग अलग बहुत बड़े अलग अलग है, अलग अलग होते हुए भी सुख दुख समान है। लोग कह तो दिया करते हैं ये दांत की पीड़ी बड़ी खराब है, सबसे बड़ी है, कान को तो कान की बड़ी बड़ी खराब है, तो कौन सी पीड़ बढ़िया है, खराब है सगली, कोई पीड़ हो गई। शरीर में आराम सब जगह चाहते हैं, ये नहीं पैर में आराम नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। कांटा कहीं गट जाए तो बुरा लगता है, निकलता तो अच्छा लगता है। तो शरीर को लेकर जो एकता है वो संसार की एकता है। संसार एकता का मतलब कि शरीर को सुख पहुंचाना, दुख न पहुंचाना, ऐसे दुनिया मात्र को दुख न देना, सुख देना, इसमें एकता। अपनी तरफ से, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से औरों को सुख पहुंचाना। कैसे पहुंचाना, तो जैसे शरीर को पहुंचाते हैं। रामायण में आया है कि चित्रकूट पर जब भगवान विराजमान रहते थे उसका वर्णन किया है कि से लखन सी रघुबी रही जिमी अविवेकी पुरुष शरी रही। लखनलाल जी महाराज सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं, जैसे अज्ञानी देह में मैंपन रखने वाला देह की सेवा करता है। मेरे देह को धक्का न पहुंचे और कोई परवाह नहीं, मेरे को आराम पहुंचे। जैसे एक देह में अपने को आराम पहुंचाता है, ऐसे शरीर की तरह इसी तरह भी विष्णु सेवा करते हैं। तो शरीर में सब जगह दुख किस जगह नहीं पहुंचे, सुख सब जगह ही हो, ऐसी रहता है। तो ये शरीर की उपमा है, इस तरह से संसार के साथ में सेवा का भाव चाहिए। मेरे को कोई कड़वी बात कहे तो बुरी लगती है, तो मेरा कर्तव्य है कड़वी बात और को न कहूं। मेरी प्रशंसा करे तो अच्छी लगती है, तो लोगों की प्रशंसा करूं। करने की अपेक्षा भी न करने की एक बात और विलक्षण है। मेरे को रुपया भी लगे तो रुपया की औरों को दे दो, मेरे को भोजन भोजन भी दूरों को दे दो, ये नहीं। ये बात भी बढ़िया है, बहुत उत्तम बात है कि अपने को अच्छी लगे औरों को दो। इस विषय में मेरा कहना तो एक और होता है, बीच में बात याद आ गई। हमारे जो सुख और दुख मिलता है, जिनके संयोग वियोग से सुख दुख होता है, वो हमारा शरीर सुख भोग के लिए नहीं है। थोड़ा ध्यान देने बात पर, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय सुख नहीं है। आज विषय सुख इतना बढ़ गया है, हत्या में भी पास नहीं रखते, कोई कमी नहीं रखते। सब जानवरों को मारो, गायों को मारो, भैंसों को मारो, भेड़ों को मारो, बकरियों को मारो, हरिण को भी मारो, सांप को भी मारो, हाथी को भी मारो, सबको मारो। ये क्या है, ये राक्षस बना है, महान क्रूर। तो शरीर को आप ना लेते उसके लिए उनको मारो। बहुत से लोग तो ऐसा कह देते हैं कि संसार शरीर के लिए है, पदार्थ शरीर के लिए है, जनता शरीर नहीं, ये मानव शरीर मात्र प्राणी के लिए है, मात्र प्राणी संसार के लिए नहीं है। जेल में जो अफसर रहते हैं वे कैदियों के लिए है, कैदी जेलियों के लिए नहीं, जेलर के लिए नहीं है, जेल का मालिक है उसके लिए कैदी नहीं है, कैदियों के लिए है। ऐसे 84 लाख के जो जीव है वे सब कैदी है बेचारे, पापों का फल भोगने वाले हैं। और मनुष्य उनका प्रबंध करने वाला है, उनका ठीक ठीक पालन करने वाला है, क्योंकि इसमें विवेक है, ये पालन कर सकता है। ये भेड़ बकरी पालन नहीं कर सकती, वे दूसरों क्या ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान है वो पालन करने के लिए दिया है, मारने के लिए नहीं दिया है। उल्टा करते हैं काम, इसका बड़ा नतीजा खराब होगा। तो शरीर से सबकी सेवा करना क्यों करना, कि शरीर संसार से ही मिला है, अपनी अपनी चीज अपने अपने को दे दो। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचिति है अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसे संसार सब मिला है, शरीर मिला है, शरीर अपने माँ बाप से मिला है, शिक्षा अपने को दूसरों से मिली है, हमारे जो चीज मिली है उनसे इतने बड़े हम हुए हैं, तो उन चीजों का हिस्सा हमारे पर है, तो उनको हिस्से की चीज उनको दे देना। दे देने का मतलब कि उनकी सेवा में लगा देना, अपने सुख भोग के लिए नहीं है। आप परमात्मा के अंश हो, संसार शरीर का शरीर है, संसार का अंश है, तो अंश है वो अंशी के लिए होता है, अंशी के लिए अंश, ये संसार अपने लिए नहीं होता है, आपका व्यक्तित्व सुख पहुंचाने के लिए है। इस वास्ते हम अपने शरीर से दूसरों की सेवा करें, अपने धन से दूसरों की सेवा करें, धन से, मन से, वचन से, विद्या से, योग्यता से, अधिकार से, पद से, औरों की सेवा करें, सुख भोगे। यही तनु कर्म फल प्रसिद्ध, ये सुख भोगे शरीर है ही नहीं। सुख के लिए स्वर्ग है, दुख के लिए नरक है, और सेवा के लिए मानव शरीर है। मानव शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, और भोग सबको मिलते नहीं है, और सेवा सबको मिलती। इसका कर्तव्य है सेवा करने, जिस किसी कार्य में रहे, किसी संस्था में रहे, उसके द्वारा सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, ये काम होता है। कर्तव्य अलग अलग होता है। सुख पहुंचाने में एक ही घर का मालिक चीज वस्तुओं को चटा लाता है, तो चीज वस्तुओं को लाता नहीं, वही है। बहना माता है, रसोई बनती है, बनाती है, मकान है, चीज है, सब अलग अलग प्रबंध करने वाले पांच चार आदमी अलग होते हैं, सब मिल करके उसे अपना निर्वाह करते हैं। तो अलग अलग अपने अपने कर्तव्य के दिए उनका पालन करते, श्वे श्वे कर्मणी अभी रहता। तो कर्तव्य कर्म अलग अलग, अपन सब मिलकर के एक सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना। वो सबके आराम में अपने मिल जाए उसकी कोई परवाह नहीं, मिल जाओ, पर सुख मेरे को मिले, पर यहां से राक्षस प्राण शुरू हो जाए, असुर प्राण शुरू हो जाएगा। मेरे को मिले, मेरे कुटुंब को मिले, मेरे समुदाय को मिले, हमारे हिंदुओं को सुख मिल जाए, दुख मुस्लिमों को मिले, ये मनुष्यता नहीं है। सबको सुख मिले, सबको आराम मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद ही आनंद हो, किसी को दुख न हो। इसके लिए अपना तन मन वचन धन उनके शरीर खर्च करो, यथा योग करो, पात्र के अनुसार करो, परंतु अपने सुख भोग नहीं। आज सुख भोग की बहुत ही ज्यादा प्रवृत्ति हो गई है, तो राक्षसपना आ गया है। पहले असुरपना आवेगा, फिर राक्षसपना आवेगा। असुरपना वो है जो अपने स्वार्थ के लिए नाश करे, और राक्षसपना आगे स्वार्थ हो चाहे न हो, दूसरे का नाश करना है, तो ये महान राक्षसपना आ जाएगा। इस वास्ते इस शरीर से सेवा करना, सुख पहुंचाना, मात्र जीव को सुख पहुंचाने की योग्यता और अधिकार भगवान ने दिया है। मारने का अधिकार किसी ने नहीं लिया, भगवान की तरफ से मारने का नहीं है, दुख देने का नहीं है, सुख पहुंचाने का है। पशुओं में वृत्ति होती है, पक्षियों में ऐसी वृत्ति होती है सुख पहुंचाने की, उनके ऊपर मनुष्य की तरह जिम्मेवारी नहीं है, पर तो उनमें देखी गई है। एक सज्जन कहते थे कि हम जा रहे थे गांव, बीती हुई बात बताई थी उन्होंने, तो एक कौआ कां कां कां करके सामने आ जाए, सामने उड़े उधर चला जाए, उधर से आएगा कां कां करे, फिर बार बार ऐसा करे, बात क्या है। तो वहां देखा तो एक खाड़ा था बड़ा, उस खाड़े में गाय पड़ गई उल्टी, अब निकल नहीं सकती। तो वो दिखाई कहां कर, यहां गए वहां दिखाओ, जाकर देखा तो गाय को निकाली, कई आदमी थे निकाली, निकाल गए कहां की है, तो कहते इसका पता नहीं, गांव की तरफ कर दो आप ही पता लग जाएगा। तो गाय को तो कर दी आगे, पीछे पीछे गए, वो गाय घर पर चली गई। तो कहा भाई तेरी गाय वहां गिर गई थी। तो पक्षियों में भी बात होता है कि दुख पा रही है। एक सज्जन ने बात सुनाई, एक स्टेशन पर कुत्ता था, उस कुत्ते के ऊपर एक बंदरी का बच्चा खेले। बात क्या थी कि बंदरी का बच्चा हुआ, बस कुत्ती मर गई, वो बंदरी मर गई, तो कुत्ते आया पड़ा है ऊपर खेले, करे यूं करे यूं करे, बंदरी का तो स्वभाव है, मगर कुत्ता कुछ नहीं है, जैसे माँ हो जैसे बैठा हुआ। तो ऐसी दया पशु पक्षियों में भी होती है, स्वापदों में भी होती है, पालन करते हैं। और मनुष्य होकर के स्वार्थी हो गया, बहुत नीचा चला गया, बड़ा देश का और व्यक्तियों का और परिवार का बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होगा। इस वास्ते स्वार्थ का त्याग कर, अभिमान का त्याग कर, आराम का त्याग करके दूसरे की सेवा करो, अपनी योग्यता के अनुसार, जिसकी जैसी योग्यता है, तन से मन से धन से विद्या से पद से जो कुछ भी अपने पास है उससे सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। तो अपनी तरफ से सबको सुख पहुंचाने का कर्तव्य है, घर में जितने हैं वे सब मिलकर के सबको सुख पहुंचाओ, अलग अलग अपना काम करें। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अलग अलग अपना काम है, अपने कर्मों के द्वारा स्वकर्मणा त्वं विहरते स्वे स्वे कर्मणि अविरता संसिद्धि लभते नर। स्वकर्मणा त्वं विहरते सिद्धिं विन्दे, अपने कर्मों से पूजन करे। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की पूजन करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करे, वेश वेश्योचित कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करे, शूद्र अपने स्वाभाविक अपने कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करे। इसमें शूद्र नीचा है, शूद्र नीचा नहीं है, नीचा किसी को गणना घृणा करनी ये पाप है, नीचा नहीं मानना चाहिए। अपने अपने कर्तव्य पर अपनी जगह रहना सच्चा है। घड़ी चलती है, उसे बड़े बड़े पुर्जे होते हैं, छोटे छोटे पुर्जे भी होते हैं, वो छोटा पुर्जा है वो छोटा है नहीं, वो अपनी जगह बहुत बड़ा है। अगर बड़ा नहीं हो तो बड़े की जगह छोटा, छोटे की जगह पुर्जा दे दो, घड़ी बंद हो जाएगी। अपनी अपनी जगह वो पूरा है, तो अपने अपने कर्तव्य कारण में वो पूरा है, उसका तिरस्कार करना, अपमान करना, प्रदलित करना नहीं है। छोटा होता है वो प्यार का पात्र होता है, मार का पात्र नहीं होता है। घर में जितने छोटे होते हैं प्यार के पात्र होते हैं, निरादर के अपमान के तिरस्कार के पात्र नहीं होते। अब का तो तिरस्कार करेंगे और नहीं तो 60 पैसे खाएंगे, दोनों गलतियां हैं, दोनों बहुत बड़ी गड़ी है, गलती है। अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, अपनी अपनी मर्यादा में रहो, अपनी मर्यादा का त्याग करना दोष है। ऊंचे जाओ चाहे नीचे जाओ, पुर्जा हाके अपनी अपनी जगह ही काम करता है, तो अपनी अपनी जगह से बहुत ही शांति रहेगी, बड़ा ठीक रहेगा। तो अपने कर्मों के द्वारा सबको सुख कैसे पहुंचे, तो ऐसे भाव से लेकर सब में परमात्मा परिपूर्ण है, तो उनको सेवा करो, आराम दो, कि सब काम करने का सबको अधिकार। अगर ये करोगे तो विप्लव मचेगा। आप आज देख लो, पार्टियां तो अलग बना रहे हैं और वर्णाश्रम को मिटा रहे हैं। वर्णाश्रम को लेकर लड़ाई नहीं हुई है, लड़ाई जहां हुई है खान पान की एकता वहां हुई है। कभी मैत्रों का और ब्राह्मणों का युद्ध हुआ तो बताओ इतिहास में कभी नहीं हुआ। जहां युद्ध हुआ है, जहां रोटी बेटी की एकता है, रोटी की खास एकता है, वहां लड़ाई हुई है। तो रोटी की तो कहते एकता करो और वर्णाश्रम को भिन्नता इनको मिटाओ। कौर और पांडव में युद्ध हुआ महान भयंकर, तो वो अपने उनके रोटी का फर्क था क्या, खाने पाने में फर्क था, अलग था क्या? ये अलग तो मर्यादा के लिए है। और वो अब क्या है, राज के लिए सब लड़ते हैं, पहले ऋषभूत लड़ते थे, अब सब चारों वर्ण सब पर सब के सब चारों वर्ण कितने जाने गए गिनती नहीं। तो ये सब काम सब नहीं है, काम अपना अपना है। अब भाई वर्णाश्रम की बात हुई, शरीर अपना एक है, इसमें दोनों भी कहने पर दायां बायां हाथ है हमारा दायां बायां, इसमें फर्क है। ये हाथ है भोजन करना, ऊपर करना, दान पुण्य करना, शुभ काम करना, ये अपने चट्टी पेशाब साफ करना करना ये काम इसलिए करता है। शांत करने में ही मास्तक और याद है, ना भी ऊंचा हाथ ये फेरना चाहिए, नीचे हाथ ये फेर स्नान करना चाहिए। तो शास्त्रों ने सब अपनी अपनी जगह बताया, वो अपनी जगह ही ठीक रहेगा, और अपनी जगह को उल्ट पुल्ट करने से महान विप्लव होगा और हो रहा है हमारे देखते देखते हुए। मेरी कोई बहुत विशेष आयु नहीं है, पर मैंने बहुत देख लिया, ये बड़ी अवस्था वाले सज्जनों ने जितना परिवर्तन देखा है ऐसा हरेक उम्र में परिवर्तन इतना नहीं देख रहा माता, इतना देखा है। तो बड़ी शांति आनंद था, अब बड़ी अशांति कल है। बाप किसी को वोट देता है, माँ किसी को देती है, बेटा किसी को देता है, घर में लड़ते हैं आपस में कि एकता करते हैं, एकता ऐसी जोर लगा कि एक एकता हो गई। ये ढंग ठीक नहीं है, ठीक ढंग है सबको सुख पहुंचाओ। हमारा हाथ दोनों जैसे दया बया दोनों एक हुआ, पर फर्क पड़ता है कि नहीं, खून उबड़ गया और हाथ पूजन करो इससे करो यूं करो बढ़ रही हो, ये सब विधि है इसकी। तो इस बार से अंगुलियों का भी एक नहीं, अशो एक कैसे हो जाएंगे, सब खान पान एक करो, रोटी बेटी एक कर दो, इससे वो ठीक हो जाएगा। अभी बात याद आ गई, आप बुरा न माने, मैत्रों के घर जा छाछ पी ली तो बेचारे छाछ नष्ट करी, फायदा क्या हुआ, आप भ्रष्ट हुए, सारा छाछ नष्ट करी, फायदा क्या किया। अब मान बड़ाई से हमारे सामने प्रश्न आया, कल की बात है, तो लोगों की बात बचते बात है, कहा गई बनना सब कौन बनना चाहिए, मैंने पहले कह दिया भाई गुस्सा ना करो, तो कहें कहने पर भी गुस्सा कर दिया ऐसा उन्होंने, तो ऐसी बात है। अब क्या बताऊं, मान बढ़ाई के लिए कि मैं तो बस हम कर्म से जाती मारे गए, तो जा पहले तो कहते वर्ण है जन्म से है, पीछे कहते हैं कर्म से है, अब अगर है ही नहीं, ये तीन बात मेरे सामने, पहले जन्म से जाती, पीछे आर्य समाज में कर्म से जाती, अब स्वाग्रेट जाती है ही नहीं, खत्म ही करो सब, ये दशा हो रही है सामने हमारे देखते देखते। अब कितना विप्लव होगा जिसका भगवान जाने ठिकाना नहीं है, इतना विप्लव होगा। तो बात क्या है कि आराम सुख सबको देना, सुख एक है दुख एक है, आत्म उपमेन सर्वत्र, जैसे मैंने लक्ष्मण जी की बात बताई वो श्लोक है यहाँ 32वां जो छठे अध्याय का, अपने शरीर की उपमा, अपने शरीर के किसी अंग में भी हम पीड़ा नहीं चाहते, संपूर्ण अंग में स्वस्थता चाहिए, आराम चाहिए, ऐसे दुख किसी को ही नहीं होना चाहिए, पशु हो चाहे पक्षी हो, गाय हो भैंस भेड़ बकरी सिंह बाघ सांप बिच्छू को भी दुख नहीं देना है, उसे बचना है, उसे बचने के लिए रक्षा करना है, ये करना अपना कर दे, उसको मार देने का अधिकार नहीं है। जो काम, एक बात मेरे मन में आई, कई वर्षों की बात है, एक शहर में रिक्शे वाले ने और घर के जो नौकर ने मिल करके वो जो धनवती एक स्त्री जिसकी कत्ल कर दी, नार मार दिया, वो बात मैंने सुनी, तो उस दिन मेरे पैदा हुई कि मारने का अधिकार नहीं है, जो काम कर दो उसको उल्टा करो तो कर सकते हो, अगर उल्टा कर दो उल्टा ना कर सको वो काम मत करो, अब जिला तो सकते नहीं, ऑपरेशन कर दिया पांचों बच्चा पैदा कर सकते नहीं, ये बहुत अन्याय है, बड़ा घोर अन्याय है, पीछे ठीक कर दो, आप बोलते बस जैसे किसी को क्लोरोफॉर्म से मूर्छित किया तो चेत कर दो, अगर चेत कर नहीं सकते तो बेचैत करने का आपको अधिकार नहीं है, थोड़ी देर कर दो, सब नाश कर देना जिसको ठीक पैदा कर नहीं सकते। जमदग्नि महाराज थे, रेणु का स्त्री वो गई थी पानी भरने के लिए, पति प्रथा स्त्री रेणु का, तो पानी भरने के लिए गई तो वहां नदी के किनारे कोई गंधर्व ने स्नान और किया था तो उनको कोई बाल पड़ा था, बाल देखा तो सोने की तारे बड़ा चमकता हुआ बाल देखा, उस देखने से मन में आई कि बाल इतना है तो वो सुंदर कैसा होगा, इतनी मन में आई, तो रोजाना स्नान करके पानी में अपने कपड़े में पानी की पोटली भर कर लिया है और लाकर घड़े में डाल दे। अब वो पानी उठा नहीं, उसने कपड़े में उठाया, निकल गया पानी, खाली आ गई। तो पति को पता लगा कि क्या बात है, कि बस इसको मार दो, सो रहे थे अपने बेटा थे, उन्होंने कहा इसको मार दो, ये भ्रष्ट हो गई, पतित हो गई। तो लोगों ने नहीं मारा, तो परशुराम जी को कहा कि इसको मार दो, परशुराम जी मार देते, भाइयों को मार दो, माँ को मार दो, मार दिया उनको। तो बोलो कि वाह वाह क्या वरदान मानो, वरदान में इन सब को जिला दो और इनको ये माल बना हो कि परशुराम ने मैंने मारा, ये तो मालूम ना, और सुख दिला दो, सुख दिला दिया। तो शक्ति दिलाने की वो मारने की शक्ति रखता है, जिला तो सकते नहीं यार, मार सकते हो, ये तो राक्षसों का, ये मनुष्य का काम नहीं, बिल्कुल काम नहीं। सबका सुख सबको पहुंचाना, आराम पहुंचाना, कोई मना नहीं कर सकता। मारने में जो मरता है वो भी दुख पाता है और भले आदमी भी ना कहते हैं, पर उपकार करने में, सेवा करने में सुख पहुंचे कौन ना कहता है, ये न्याय है, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे सबको। तो हमारी अंगुलियों में फर्क, हमारे हाथों में फर्क, हमारे अंगों में फर्क, दया बया अंग हमारे एक एक होते हुए भी इनमें फर्क। तो ये फर्क है, ये संसार है, इसमें फर्क होगा, अलग अलग होगा, अपना अपना काम ठीक तरह से करो, ठीक हो जाएगा। तो आत्मोपमे है सर्वत्र, ईश्वर शेष वे कर्मणिया भी अगर संसते नरा, अपने अपने करते में मिलेगा, मनुष्य में सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। बहनों माताएं सब, बहनों का शरीर अलग है, भाइयों का शरीर अलग है। अब शरीर अलग होते हुए भी अब हमारी बहन है वो अलग है, हमारी माँ है वो अलग है, आपके आपके स्त्री है, पुत्र वधु है, आपके सास है, आपके मौसी है, आपकी माँ है, आपकी बहन, आपकी स्त्री है। स्त्री शरीर तो एक ही, परंतु क्या भाव एक है, क्या एक सा काम करोगे, संभव नहीं है। अरे किया जाए तो खराब होगा, भ्रष्ट होगा, ठीक नहीं है। एक होते हुए भी अनेकता है, अनेक होते हुए भी एकता है, ये संसार का स्वरूप है। अनेक होते हुए भी एकता है, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, ये सबको आराम पहुंचाओ, अपने अपने कर्मों के द्वारा। माँ को आराम कैसे पहुंचे, बहन को आराम कैसे पहुंचे, स्त्री को आराम कैसे पहुंचे, पुत्री को आराम कैसे पहुंचे, शास्त्र की क्या विधि है, कैसा करो उसके अनुसार करो। संसिद्धि लभते न, स्वस्वी कर्मणि अभिरता, संसिद्धि लभते न, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। इस वास्ते मन में स्वार्थ का त्याग करके दूसरे की सेवा करना, ये खास मंत्र है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का सम्मान रखते हुए सेवा करना, भले लिख लो, भले पालन करके देख लो, अभिमान का त्याग कर लो। क्यों अभिमान का, अब मैं सेवा करता हूँ, मेरी वस्तु है, आप बिना दूसरों की सहायता, राजा महाराजा मिनिस्टर इंद्र ऐसा भी क्यों हो, दूसरों की सहायता में जी नहीं सकता। रास्ते चलता है तो दूसरे की सड़क पर चलना ही पड़ता है, दूसरे के लगाए वृक्ष पर वृक्ष से छाया में लेनी ही पड़ती है, दूसरे की पानी से अपना निर्वाह करना ही पड़ता है। बड़े बड़े जगह आप ठहरो, धर्मशाला आदि में दूसरों के बनाए मकान का आपने उपयोग करना ही पड़ता है। परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमावाप्य था, गीता के 3:11 श्लोक में लिखा है, अपने कर्मरे उसको परम श्रेय की पर, दूसरे की दूसरी सेवा कर दे, परम को प्राप्त, परम परम को प्राप्त हो जाएगा। दूसरों की सेवा करो, दूसरों के मिली हुई चीज पर एक कब्जा कर देना ये अधिकार नहीं है। हमारे को जो जीवन होता है दूसरों की सहायता से होता है, कोई ऐसा हो नहीं सकता कि किसी से सहायता लेने जी जाए, कैसे जिएगा, जी सकते ही नहीं, सहायता लेनी पड़ती है। तो सहायता लेनी पड़ती है, सहायता करनी नहीं, ये क्या ईमानदारी है, ईमानदारी नहीं। जब सहायता लेते हैं तो सहायता करो, सहायता करो तो बड़ा प्रेम रहेगा आपस में, घर वाले एक होते हुए भी सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ। तो शेष भी कर्मणीय बेटा, अपने कर्तव्य के द्वारा सबको सुख कैसे पहुंचे, सभी भवंत सुमिना, सब निरोग हो जाए, सब भक्त हो जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। अब किसकी मारे, किसको किसको मारे बताओ। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखें जगत काशन करें विरोध। जो रामचंद्र भगवान के चरणों में रखे भगवान तरफ लगा हुआ है तो वो विगत काम और काम क्रोध आदि उसके नहीं है, भगवान में लग गया। संसार में लगे तो काम क्रोध आवेगा ही जबरदस्ती, तुच्छ चीजों के लिए होता है। तो बहुत बड़ी चीज मैंने आदमी में कहा कि वो सुगमय स्वस्ति है, सबसे परमात्मा है, सुगमय स्वस्थ के लिए सबके लिए स्वस्थ है। जो बचा है उसको भगवान मिलते हैं, धन सबको नहीं मिलता है, मान सबको नहीं मिलता है, आदर सबको नहीं मिलता है, निरोगता सबको नहीं मिलती है। ये संसार की चीजें सर्वोपरि मिलेगी तो एक को मिलेगी, सबसे बड़ा धनी होगा संसार भर में तो एक ही होगा, अगर दूजा हो गया तो एक नहीं रहेगा, दो हो गए। अरे यहाँ परमात्मा प्राप्ति में हजारों लाखों को सर्वे बहुत सुख तदबुद्ध सदा नाश नष्टा तत्परायण गति अपने ज्ञान निवृत्त कलमशा बहुत संधिया सबके सब उस परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। सब में कोई भी नीचा नहीं, सबका सबके सब सर्वोपरि, एक भक्त वो सर्वोपरि, दूसरा भक्त भी सर्वोपरि, तीसरा भक्त भी सर्वोपरि, हजार हजार भी सर्वोपरि, संसार में एक होगा सर्वोपरि, दो होने में भी नहीं देगा। तो संसार में ये नहीं है, संसार तो उस तत्व की प्राप्ति के लिए साधन है। कैसे साधन है कि अपने लिए करो तो असाधन है और दूसरों के लिए वो साधन है। मैंने एक दिन बताया था कि संसार वो भगवान का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है ऐसा कहा है, और दुखालय मशाश्वत में कहा गीता में कि संसार दुखालय है, दुखों का घर है, जैसे औषधालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे संसार को गीता ने बताया दुखालय। अब दुखालय में ढूंढते कैसे मिलेगा, भोजनालय में धोती जोड़ा उसे मिला, ऊपर बोल धोती है क्या लिखा है, अब संसार में सुख लेंगे, महान दुख की प्राप्ति होगी, बड़ा भारी भयंकर दुख होगा, मामूली दुख नहीं होगा। रास्ता चूक गए, हिसाब करते हुए जोड़ लगाना शुरू किया, पहले जोड़ में 29 होते हैं, हमने 30 मान लिया, अब सब सही हुआ, कहीं गलती नहीं है, पर एक नंबर भी नहीं मिलेगा, सब गलती मूल चूके बन में चूक गया, चूक गया, चूक गया, फिर चूकते ही चला जाएगा, और ठीक बैठ ठीक जोड़ी थी बैठ जाएगी। स्वास्थ्य पहले से ही स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, अभिमान, बस अब चूक गया, अब वो भोग गए, अब ठीक हिसाब नहीं बैठेगा, फिर से ही भाई सब में सुख हो, सबको आराम हो। ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूत हिते रता, हिते रता हो, हित करता नहीं बताया है, आपकी भावना में किसी को दुख न हो, सबको सुख मिले, सबको आराम मिले, तब ठीक हो। और मेरे को आराम मिले तो सबको दुख मिलेगा। तो संसार की सेवा करने वाले के ही तो संसार भगवत स्वरूप, सुख चाहने वास्ते भयंकर दुख का घर दुख है, इतनी सी बात। संसार से सुख चाहोगे तो दुख पाए बिना रह नहीं सकते। कोई अटल नियम है, जो संसार के सुख का भोगी होगा उसको दुख भोगना पड़ेगा जबरन। अपने मर्जी से तो सुख भोगोगे, बिना मर्जी दुख भोगना पड़ेगा। जैसे कैद में जाने वाले चोरी करे, डाका डाले, किसी को मारे, वो अपनी मर्जी से, और कैद भोगना दूसरी मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं। इसलिए सुख भोगी को सुख भोगना हो तो दुख भोगना जबरदस्ती देना पड़ेगा। आप समझे कैदी, ये कैदी है, कैदी सब कैदी जो सुख भोग के लिए अपना स्वार्थ करते हैं, भयंकर दुख भोगना पड़ेगा बिना मर्जी के। कुपित्य करने अपनी मर्जी से बीमारी बढ़ती है, मर्जी के बिना, वो मर्जी से नहीं है। तो पाप कर्म करा न्याय करेगा, करेगा अपनी मर्जी से, और दुख भोगेगा दूसरी की मर्जी से। जेल में गया उसने, मैं कहा था यहाँ कि भाई बात यह है, उनको कहा तुम जानोगे हम तो जेली हैं, आप नहीं है, जितने संसार के सुख होगी सब जेली हैं, सुख भोगते अपनी मर्जी से, दुख भोगते दूसरों की मर्जी से, पाप तुम करते अपनी मर्जी से, जेल भोगते दूसरे की मर्जी से। ये बात सब संसार में, जब तो परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, तत्व ज्ञान न हो जाए, सब परतंत्र है, परतंत्र होकर दुख भोगते हैं। क्या स्वतंत्रता से वो दुख भोगने राजी है, अपनी मर्जी से मन काम ऐसा किया कि दूध आवेगा वो रह नहीं सा अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पुष कोटि शतैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम शुभ अशुभ फल है वो भोगना पड़ेगा। उन दोनों में कायदा दो है, जैसे संसार का ज्ञान होगा संसार से अलग होने पर, परमात्मा का ज्ञान होगा परमात्मा से अभिन्न होने पर, जैसे ये कायदा है ऐसे सुख दुख का भी कायदा है। सुख देना तो औरों को भी दे सकते हो, दुख नहीं दे सकते। आप रुपया औरों को दे सकते हैं, भोजन आप दे सकते हैं, कपड़ा औरों को दे सकते हैं, आराम चीजों को दे सकते हैं, पर बुखार आ जाए दूसरे को नहीं दे सकते कि दूसरों को दे दें बुखार। दुख दूसरों को नहीं दे सकते, वो तो अपने खुद को भोगने, क्यों सुख भोग के प्रवृत्ति हुई है, दुख खुद को भोगना पड़ेगा। बड़ा हो चाहे छोटा हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, अपना किया हुआ कर्म भोगना पड़ता है। विश्वास दे दुख है वो भोगना क्यों पड़ता है कि संयोग जन सुख देते हैं, ये ही संस्पर्श जाप होगा, ये संबंध जन्य सुख है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच मान बढ़ाई आदर सत्कार, ये दूसरा संबंध से सुख होता है। दुख योनि एव देव दुखों के ही कारण है, जितने दुख उत्पन्न होते हैं ये सुख की इच्छा से होते हैं। सुख की इच्छा त्याग कर दुख आते हैं, सुख की इच्छा छोड़ने पर दुख आ ही नहीं सकता, नजीक फटक नहीं सकता, कैसे फटके बताओ। अरे मैं सुख में बाधा होती है यही तो दुख है, और दुख क्या है, सुख चाहते ही नहीं तो सुख में बाधा कैसे पड़ेगी। आप सब आ जाए अच्छी बात, सम दुख है सुख है स्वस्थ सम दोष आत्मकांचन सम दुख सुख है स्वस्थ है, और पुरुष प्रकृति पुरुष सुख दुख का नाम भोगते भोगते में हेतु है, कौन के पुरुष प्रकृति से ही भोगते, और सम दुख कब गए स्वस्थ है, स्वयं स्थित हो जाए अपने आप में स्वस्थ हो गया, कहते स्वस्थ हो स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य तो स्वयं स्थित हो जाओ तो होगा, प्रकृति में स्थित रहो संसार में स्थित रहोगे सुख नहीं होगा, इसे अलग होने से सुख होगा। भगवान के भक्त बन जाओ अथवा तुम उपकार करो, सबको उपकार करो, कर्म योगी हो जाएगा अपने स्वरूप में से, तो ज्ञान योगी हो जाएगा, भगवान एक काम करे भक्ति योगी हो जाएगा, और सुख देगा तो जन्म मरण योगी हो जाएगा, जन्म मरण का योग ये संबंध हो जाए। अब आपकी मर्जी सुन रही खुशी आप सुन रही नतीजा ये होगा। इस वास्ते अपने अपने कर्म में रहे, अपने कर्म से पूजन करें, कर्तव्य हमारा है उस पूजन उसके द्वारा सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो, तो सर्वभूत हिते रता भगवान के लिए सुरदम सर्वभूत आरम्भ बताया है। ऐसे संतों के लक्षणों में सर्वदा सर्वदेह ही नाम मातृ देह हो सूर्द सबका सुर सूर्द में नेत्र में फर्क है, उपकार के बदले उपकार करता है वो मित्र होता है, उपकार बिना भी अगर उपकार करता है वो अपकार करते उपकार वो दुख दे तो अपने सुख देना है। उमा संत की यह बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई, या दुष्टों का स्वभाव वैर अकार सबका हो सा जो कर हित ताहु अनहिता हो सा, ये भी सत्रह भाई सबको सुख पहुंचाना, दुख किसी को नहीं पहुंचाना, माँ कष्ट दुख भाग हो। तो भाई ये संसार का सुख भोगने के लिए नहीं है, त्यागने के लिए है। आपको जो सुख दुख का ज्ञान होता है वो परीक्षा के लिए होता है, भोगने के लिए नहीं होता है। जैसे रसोई बनाई जाए, अब उसमें साग में नमक डाला के नहीं भूल गए तो उसको अलग नहीं कर सको, अगर नहीं होता डाल दो नहीं मत डालो, तो वो चखने के लिए है खाने के लिए नहीं है। मैं तो कहता हूँ भगवान के लिए बने रह सक लो तो जूठन नहीं होगा, और आज जो ठंडी ज्यादा है ठाकुर जी क्या बनाओ, ठाकुर जी हलवा बनाओ मन में आएगा हलवा खाने की, वो ठाकुर जी भोगने लगेगा उस चीज हो गया जूठन हो गया, पहले आपने खा लिया वो तो होगा तो जूठन हो गया, चख लेते जूठन नहीं होता, क्यों चखने किस लिए गए, किसी को दुख नहीं हुई, नमक ज्यादा पड़ जाए नमक ज्यादा हो जाएगा नहीं डाल फीका हो जाएगा, ऐसे हाथ में डाल आधा लेकर चाख लिया तो भी झूठे नहीं हुआ। तो अपनी नियत कैसी है, अपना भाव कैसा है, अपना उद्देश्य कैसा है, अपने किस उद्देश्य को लेकर किस लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं, सदगुरु इस बात को करने के लिए मानो मनुष्य शरीर ही ऐसा है, सब मनुष्यों की सेवा कर सकता है, पशु पक्षियों की सेवा कर सकता है, देवताओं की सेवा कर सकता है, ऋषि मुनियों की सेवा कर सकता है, संत महात्माओं की जीवन मुक्त पैदा उनकी सेवा कर सकता है। ये सेवा करता है भगवान की, संसार सेवा का भूखा, भगवान खुद भूखे हैं मनुष्य के लिए, भाव के भूखे हैं भगवान, वो भाव मनुष्य कर सकता है दूसरे में ताकत। मनुष्य भगवान को अपना कह सकता है, कौन कहकर दूसरे अपना? माँ को अपनी माँ कहने से माँ राजी होती है कि नहीं? मालिक आप मालिक को कहने से राजी होते हैं, ऐसे भगवान को अपना मालिक कहने से भगवान राजी हो जाते हैं। क्यों होते हैं राजी? अपने सुख के लिए नहीं, तू मेरे को कहेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान राजी होते हैं जीव के कल्याण से, माँ जैसे राजी हो बच्चा का भोजन ठीक कर लेने से राजी होती है, अपने सुख के लिए नहीं है। तो भगवान अपने सुख के लिए नहीं, अपने सुख की जरूरत नहीं है, महा सच्चिदानंद भगवान है, उसे दूर थोड़ा ही है। भगत के लिए भगवान भूख लग जाती है, भगत जो सेवा करना चाहे उसकी सेवा की भूख होती है भगवान को, भाव की भूख है, भाव से भी बड़ा अच्छा लगे। दुर्योधन के मेवा त्याग साग बुजुर्ग खाए हो, प्रेम भाव की राबड़ी मीठी लागे वीर, बिना प्रेम काड़ू के कड़वी लागे खीर। बिना प्रेम आपको भोजन कराया जाए आपको बढ़िया लगेगा? भावपूर्ण है जैसा हमारे आप भी पाओ, सब पैसे पाओ, सबको प्यार लगेगा। तो इस तरह से अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सबको सुख पहुंचाना, सबका हित करना, कैसे हित हो लोग और लोग दोनों कैसे सुधरे अपनी शक्ति के अनुसार। दान करने में सप्त सारू दत्त बांटी ये ना पोगे तो मेरा शक्ति अनुसार, उसकी कोई ज्यादा नहीं है, शक्ति अनुसार। मैंने एक बताया था ना आपस में चला के बलवान कौन है, बलवान तो हाथी होता है सबसे, दूसरे कहे नहीं कीड़ी बलवान होती, कहे कैसे आदमी कीड़ी बलवान होती, बलवान तो हाथी होता है, कि नहीं बलवान कीड़ी होती, कैसे? कीड़ी दो तीन कीड़ी बन जाए इतने एक जौ के दाने को खेच कर ले जाती है, हाथी बहुत दो चार हाथी ला दो हाथ ले जाएगा क्या, बैठ जाएगा हाथी के ऊपर, दो तीन हाथियों का गुजारा दो। हाँ कीड़ी दो तीन वजन में अपने तीन चार कीड़ी बन जाए इतने दाने को खेच रही हो ले जाएगी, तो बलवान कौन होगा? अब छोटी होने से बड़ी होने थोड़ी होता है। अरे अपने मारा बूते शुरू काम में बूता कितना, कितना है, कितनी अवस्था, कितनी है शक्ति, कितनी है सामर्थ्य, कितना आ गए उसी अनुसार काम करता है, बहुत काम हुआ। नाथ जी महाराज खेलते थे, संतों का चातुर्मास हुआ, भागवत की कथा तो बहुतों सुनी हुई है। तो नाथ जी की माँ को रख दिया के पानी भर देना, झाड़ू दे देना, ये संतों जो चातुर्मास है सेवा कर देना। तो बच्चा तो माँ के साथ ही रहे, वो साथ में जाया करते। तो महाराज महात्मा उस सर कथा उड़ती थी, कथा होती कथा सुनते थे, तो कथा सुनते बड़े प्रेम से आदर से सुनते थे। सोते जब संतों ने देखा कि भाई तो बच्चा बड़ा अच्छा है, जो कथा प्यार से बड़े आदर से सुनता है। चक्रु क्रियाम यज्ञ भी तुल्य दर्शना, सबके ऊपर समान दृष्टि देखने वाले संत भी उनके ऊपर कृपा कर दी। क्यों कर दी? अधृत किन के वर्तनी, खेल छोड़ दिया। आप लाख बढ़िया लाख छोड़ते हो तो भी हमने त्याग किया, खेल छोड़ किया क्या? आपके लाख रुपये से कम थोड़ी खेल कूद बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज है, तो वो सत्संग खेल कूद छोड़ दे। तो संतों को तो वो दया आती कि कितने अपना खेल कूद छोड़ दिया और सत्संग सुनते हैं, संतों पर असर पड़ गया। अद्भुत कीर्तन के अनुवर्तनी, कह जैसे करे बताओ जैसे काम करे वैसे नाम जब करे कीर्तन करे, कृपा कर दी उन्होंने। वे नाथ जी बने दूसरे जन्म में, पहले जन्म में नाथ जी की कथा कही है। तो अपनी शक्ति के अनुसार करे। अब उन्होंने क्या संतों की भेंट कर दी, साख रुपये दे दिए, क्या दे दिया, पर अपनी शक्ति का से वो भजन स्मरण करे। फिर वो माँ जो कभी आज बेटा जीव लेंगे यूं करे यूं करे, माँ मर गई तो छोटे अवस्था में माँ मर जाए, ये माँ मर जाना तो कोई पाप का फल है? परंतु नाथ जी महाराज राजी हुए, नाचने लग गए, खुश हो गए। अब माँ मरने से बालक राजी होता है, पर माँ तो रक्षा करे, खाए ले सो जाए, ये हो जाए, अब महाराज निकल गया जंगल में, झरने का पानी पी लिया, वह बैठ गए, ध्यान लग गया, कहा साफ ध्यान के। तो वो जब अपने खेल कूद को छोड़ करके सत्संग करता है तो महाराज को क्या दे दिया, संतों को क्या दिया उसने, कहते हैं कि अपने त्याग कितना किया इसने, खेलकूद बच्चों को तो वही है, धन संपत्ति जो कुछ इसमें खुश हो गए। ऐसे आप अपना आराम जब छोड़ कर भगवान में लग जाओ तो भगवान पर सब नहीं पड़ेगा, केवल अपने मनमानी न करके सब उसको कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, इस भाव से करो तो कितनी मौज हो जाए, कितना आराम हो जाए। तो स्वकर्मणा तमें भेजे श्री श्री कर्मणी अभिरता, अपने अपने कर्तव्य में लगे रह करके सबको सबको सुख पहुंचे, देवताओं को ऋषियों को भी। पंच महायज्ञ है, कर्तव्य बताया है, जिसमें सबका पूजन मनुष्य करता है, भगवान तक भूखे हैं, मनुष्य की सेवा के भूखे हैं भगवान, अपने से ऊंचा दर्जा दिया भगवान ने, कभी कृपा करके मनुष्य देते हैं कि ये मेरा भक्त बनेगा, मेरी भी सेवा करेगा। विश्वास तो भाई मानव शरीर ये मामूली नहीं है, ये बड़ा भारी कीमती है, इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जा रही है। परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, प्रेम प्रेम के कारण उसने ससिया पर सास में नाचने, वो भी कहती है कि दादा तुम नाचो सास देंगे, नाचते सास के लिए, या नंद जी के 9 लाख गया तुझे कोई सास नहीं मिलती है, मैं उन्हें प्रेम पूर्व सास ऐसी ससिया पर सास में नाचना चाहो नाचते हुआ। एक गोपी ने कहा कि गोपी गोबर लाने में गई तो गोबर टोकरी में भर लिया, गोबर जब भारी होता है गीला गोबर होता है, कि लाला ये मेरे उठा दे छोड़ी टोकरी ऊंची कह दे मैं उठा दू, कि तेरे बाप का नौकर हूँ क्या मैं ऊँचा उठा दू, अरे बाप का नौकर तो नहीं है जीप का तो है, मक्खन दूंगी मक्खन इतना मक्खन ले दूंगी, अच्छा मक्खन ले ठीक है उठा दे मक्खन देंगे, फिर आई फिर उठाएंगे कितना मक्खन गएगी कि एक एक टोकरी का इतना ऐसा, अब इसी पहचान क्या सर कितनी टोकरी उठाई गिनती कौन करे, तो जिता गिनती दादा अब गोबर का हाथ से लकीर खा लिया, ये एक ये दो जितनी कच्चे तो नहीं देंगे, पर टोकरी लेर गई आपने चल और लगा दी, जितनी की लकीर होता तो डर ही पड़ेगा गोबर इतनी टोकरी उठाई गोपियों का था क्या, भगवान के लिए था गोपन को, और क्या करेगी वो मखने का, और तो भगवान का लग रहे थे इतना कह रहे थे तो रीति उठाई दे इतनी कर दिया, पता लकीर गिर ले लकीर गिर ले, अब बोलो इतनी भूख भूख है मुख मखन की, 9 लाख गया बाबा नंद कर दूजे कोई मखने की कमी हुआ, प्रेम की कमी हो प्रेम बोलो, तो गोबर के तिलक करे राजीव के भगवान, आज आप चंदन का करो तो राजी नहीं होते, क्योंकि आपका भाव नहीं है गोपियों का भाव है, अब गोबर के तिलक से राजी होके विधि आ रही शास्त्र में कि ठाकुर जी भी लोग गोबर का तिलक कर देना भावक राज, तो भाव की भूखे हैं भगवान। एक जगह व्याख्यान में एक संत व्याख्यान दे रहे थे तो उन्हें बड़ी विचित्र बात गई मारवाड़ी भाषा में, आप दर्शन हो जा रहे हैं दर्शन देने के लिए, भगवान तो मरे है क्या, कोई दर्शन करे तीसरा मरे है कोई भूखा मरे है, तो भगवान तो आपके पे भूखे मरे है, तो कौन दे बताओ आज भगवान कौन बैठे, आज भगवान सस्ते बहुत है, पहले जमाने में भक्त ज्यादा होते हैं तो भगवान मिजाज करते थे, अब मिजाज करो बैठे हो घर भाई तो थोड़े भजन से भगवान के लिए काम मिलता है, भगवान के भजन सच्ची बात कहाँ मिलती है, हर एक काम में झूठ का बात बड़ी बात नहीं, ठगी सभी हमारे साधु में देख लो ब्राह्मण में देख लो अच्छे में देख लो जाओ जहाँ बने की बात है, तो स्वकर्मणा तो हो जाए अपने कबर भगवान का पूजन करो प्राप्ति हो जाए। नारायण नारायण नारायण ना